ग्रहण मिथक और यथार्थ। 18वां भाग उपसंहार। इन बातों को जानने के बाद प्राचीन प्रथाएं बेकार और उपहासपूर्ण प्रतीत हो सकती है, लेकिन छानबीन से इनकी प्रवीणता और तार्किकता का पता चलता है। इसी कारण कुछ प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी अंधविश्वासों को अक्षरशः मानना चाहिए। सौर फिल्टर से पूर्ण सूर्य की आंशिक अवस्था को देखकर कुछ अंधविश्वासों को तो नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन ग्रहण की पूर्णता को तो कोरी आँखों से ही देखना होगा। विज्ञानियों, कवियों और आग्नेयवादियों ने एक स्वर से कहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के अनुभव को शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, इसे बस देखकर अनुभव किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार सूर्य ग्रहण अवश्य देखना चाहिए। हमें आशा है कि हमारे युवा पाठक परिवार के बड़े बूढ़ों को समझाने में कामयाब होंगे, ताकि वे घर के सभी सदस्यों को इस विलक्षण खगोलीय घटना को देखने की इजाज़त दें। पाठकों को सामूहिक रूप से ग्रहण देखने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया है कि लोग अंधविश्वासों को जाग कर ग्रहण लगे सूर्य को वैज्ञानिक तरीके से देखें। इससे ग्रहण मिथक और यथार्थ नाम का यह पुस्तक समाप्त है।